Het is middernacht, het begin van dinsdag 10 januari. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Oekraïne meldt dat Rusland zware aanvallen heeft uitgevoerd op de stad Soledar in het oosten van het land. In een verklaring meldt het Oekraïnse ministerie van Defensie dat de vijand letterlijk oprukt over de lijken van zijn eigen soldaten. De Oekraïnse president Zelensky sprak eerder al over een lastige situatie in Soledar en het naburige Bachmoed. Hij zei dat Oekraïne nog steeds de controle heeft over beide steden, maar die zijn wel grotendeels verwoest. De Iraanse profvoetballer Amir Nasser Asadani krijgt toch niet de doodstraf voor zijn deelname aan antiregeringsprotesten. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar. Asadani zou worden opgehangen omdat hij campagne had gevoerd voor vrouwenrechten en vrijheid. Drie andere demonstranten worden wel ter dood gebracht. Een Iraanse mensenrechtenorganisatie zegt dat Iran vorig jaar zeker 500 mensen heeft geëxecuteerd. In Merksem, een district in de stad Antwerpen, is een meisje van 11 om het leven gekomen bij een schietpartij. De woning waarin het meisje verbleef werd onder vuur genomen. De Antwerpse burgemeester De Wever denkt dat het gaat om een afrekening in het drugscircuit. De politie heeft vannacht op de Maasvlakte 7 mensen opgepakt. Vermoedelijk zijn dat uithalers. Dat zijn mensen die in opdracht van criminele organisaties drugs uit containers halen. Vanmiddag werd nog een 8e verdachte gearresteerd. De meesten komen uit de regio en zitten allemaal vast. Noma in Kopenhagen, dat wel bekend staat als het beste restaurant ter wereld, sluit eind volgend jaar zijn deuren. In de New York Times zegt chef-kok René Redzepi dat de extreem hoge standaarden in sterrenrestaurants zoals het zijne financieel en emotioneel niet houdbaar zijn. Het wisselende menu met lokale ingrediënten tot wel 20 gangen kost zo'n €465 per persoon. Het weer tot besluit. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 4 tot 6 graden. In de ochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel neemt de bewolking toe. En 's middags gaat het opnieuw regenen. Het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 5 nummers zijn het die mijn gast van vannacht de wereld in heeft gestuurd. Het moet gevoeld hebben als een release, in de letterlijke vertaling van het woord. Een bevrijding. Ze heeft ze vrijgelaten. Ze mochten de wereld in. Caroline van der Leeuw maakte ze, deze nummers, samen met haar band The Jordan. Haar nieuwe band, zeggen we nog maar even. Want iedereen kent mijn gast van vannacht, van Caro Emerald. De act waaraan ze haar voorname gaf. Na een afgeronde conservatoriumopleiding jazzzang en een korte tijd als demozangeres brak ze in 2009 door met de single Back It Up. En daarna was er A Night Like This. En het album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Een tijd van hits, platina platen en prijzen. Zoals een Edison, de Zilveren Harp en de Popprijs. En niet alleen in Nederland kenden mensen haar. Mijn gast van vannacht trad ook op het Glastonbury Festival en in de Royal Albert Hall. Maar nu zit ik naast Caroline van der Leeuw, frontvrouw van The Jordan. De eerste 5 nummers, haar nummers, zijn er. Het album volgt over een maand. Nowhere Near the Sky gaat het heten. The Jordan is de plek waar ik alles kan doen wat ik wil, op de manier waarop ik het wil, zegt ze er zelf over. Ze heeft haar nummers vrijgelaten en daarmee ook zichzelf. Caroline van der Leeuw is geboren in 1981. Welkom. Ja, dankjewel. Wat een mooi stukje. Fantastisch. Wanneer bedacht je die naam, The Jordan? Vrij laat in het proces wel. Ik had al best wel veel nummers, maar er moest wel een naam komen. En ik zat er al heel lang over te twijfelen. Want het moest... Het kon niet Caro Emerald zijn. Nee, die hadden we al. Ja, en het kon eigenlijk ook niet iets... Baalde je daarvan? Nou, daar had ik me al heel lang overheen gezet, hoor. Dat je je naam kwijt was? Ja, dat ik dat dus niet kon gebruiken. Dus dat wist ik gewoon. Maar het was wel een beetje complex, want... nou ja, goed, ik kon dus niet echt meer mijn eigen namen gebruiken. Want dat komt van de Caroline Esmeralda. Dat zijn mijn 2 voornamen. Dus ja, en een andere naam verzinnen, dat leek me heel gek. Want ik wilde niet iets wat niet klopt. Dus toen bleef eigenlijk alleen maar een bandnaam over... En dat dan voor 1 persoon een bandnaam. En dat gebeurt dus heel veel. Maar dat is toch een beetje gekkig of zo. Dus ik moest daar wel over nadenken van wat ga ik dan doen? En welke naam moet het dan worden? Maar had je een lijstje? Zoals je... Ja, maar ik weet het dus allemaal niet meer. Maar ik weet wel dat ik de hele tijd zo'n beetje in dacht van ja, Ik dacht nog, namelijk Van der Leeuw is mijn achternaam. Dus ik dacht, ik kan iets met lion of lioness. Maar dat leek me dan een beetje flauw. Dat vond ik dan weer net niet helemaal. Dus daar zat ik. Ik heb nog de Lion's Den. Iets daarmee. Maar nou, dat was het allemaal niet. En toen... Maar waarom niet Caroline van der Leeuw? Ja, dat is niet... Dat werkt internationaal natuurlijk echt totaal niet. Oké, dat snap ik. Maar ik vind het sowieso... niet echt heel sexy, eerlijk gezegd. Dus ja, ik vond het ook altijd heel prettig dat ik dan bij de dokter gewoon kon dat die dan mevrouw van der Leeuw en dat ik dan niet meteen iedereen al die omkeek, gezichten, weet je wel. Dus dat vond ik dat bijkomstig voordeel is natuurlijk dat. Dus nee, en ik vind het wel cool een bandnaam. Dus ja. En wanneer kwam hij? De Jordan. Ja, ik denk een jaar geleden ongeveer. Er moest echt wat komen. Nou, misschien wel iets eerder, want ik moest ook echt wat vast gaan leggen. En ik had het met een vriendin erover, die me ook heeft geholpen aan de eerste naam trouwens. Best wel grappig. Want toen zat ik een beetje zo te filosoferen met haar daarover. Ja, van wat is nou een goede naam? En ik had als voorbeeld Portishead, wat sowieso een grote invloed voor mijn album is geweest. En zij, dat is gewoon waar zij vandaan komen. Dat is gewoon een plaatsnaam. En ik dacht aan The Weeknd, dat is gewoon iemand met een bandnaam. Ja. En nou ja, het leek me dus wel geinig om daar een soort combinatie van te maken. En toen... dacht, zaten we al eten te denken aan Amsterdam. Ja, maar dat werd zo, nee, dat was het niet. En toen zei die vriendin, waarom doe je niet iets met de Jordaan? En toen zei ik heel lang, ja, maar dan denkt iedereen slager gaan maken, weet je wel. Dat is eigenlijk niet zo cool. Maar toen ging ik het even bedenken, zo van, hoe is dat dan als je het Engels, hoe is het in andere landen, weet je? Want toen dacht ik, ja, dat vinden ze waarschijnlijk alleen maar heel cool en heel exotisch. Het label in Engeland heeft zelfs nog geopperd om het echt de Jordaan te laten zijn. Want dat was met dubbel A. Ja, dat is eigenlijk veel exotischer nog. En ja, dat heeft iets Scandinavisch en dat vinden ze dan tof. Maar toen dacht ik, nee, daar kom ik echt niet. Dat is te weird hier. Dat gaat gewoon niet werken. Dus ik heb toch de Jordan gewoon gekozen. Ja. Ja, het is in de Bijbelse zin de plek waar je doorheen moet om in het beloofde land te komen. Ja. Ja, nou, dat vond ik een leuke bijbetekenis, maar dat is niet de hoofdbetekenis. Maar dat er iets, ja, mystieks omheen hangt, vind ik wel heel cool. Ja, want zo, dat is wel, dat geeft wel een beetje, dat is wel het gevoel wat ik heb gekregen door dit proces wel. Dat er iets van een, nou ja, het is een soort wedergeboorte of zo. Dus ja. Ja, het is mooi. Het past er wel bij, ja. Je bent ook echt in de Jordaan geboren. Ja. Hoe was het? Want je bent van 81. Ja. Hoe was de jaren 80 in de Jordaan? Zo, dat was even ruig. Dat weet ik nog wel. Dat het echt... Anders dan nu. Ja, nu is het echt. Ja, dat was toen wel al heel erg aan het veranderen. Weet ik. Tenminste, dat weet ik omdat iedereen het daarover had. Want de Jordanezen waren ontevreden. Want ze werden verjaagd uit hun eigen buurt. En dat begrijp ik heel goed. Dat gebeurt nu ook heel erg in Noord, hè? Door de juppen. Door de juppen. Ze noemen ze ook. Ja, de juppen. Het zijn allemaal juppen hier, al, zijn ze dan. En ik wist dat natuurlijk niet eens wat dat was. Maar dat waren wij denk ik ook wel een beetje. We waren denk ik wel waar zij wat zij niet in die buurt graag wilden hebben. Hoe kwamen jouw ouders er terecht? Ja, want jij kan een heel goed Amsterdams accent. Maar praten jullie zo thuis? Wat met een Amsterdams accent? Nee, mijn vader die kwam uit Maastricht. En mijn moeder komt van Aruba. Mijn moeder heeft zo'n heel netjes, heel secuur afgeleerd. Dus ABN. Accent afgeleerd. En mijn vader die heeft ook zijn accent afgeleerd trouwens. Dat Limburgse, dat kon je bijna niet meer horen eigenlijk. Maar die woonde daar al heel lang. Toen ik werd geboren woonde mijn vader daar al 20 jaar of zo volgens mij. Dus die had gewoon daar ooit een huis gekocht. Iets wat hij kon betalen. Ja, toen kon hij dat betalen. Ja, later werd het allemaal, die prijzen gingen heel erg omhoog. En toen zijn we trouwens ook weggegaan daar. Dus ik heb alleen de eerste 10 jaar van mijn leven daar gewoond. Kon je op straat spelen? Nee, oh nee. Maar we hadden wel een hele grote tuin. En dat was heel uniek in de binnenstad. Echt een grote tuin. Maar je kon helemaal doorlopen naar achter. En daar maakten we allemaal modderpoeltjes. En de hele dag was ik daar. Maar op de stoep, om even het plaatje te schetsen. Er is een tijd geweest, vooral aan het eind, dat het zo ruig werd. En dan liep ik natuurlijk ook alleen. Want ik was op een gegeven moment 8, 9. En dan kon dat. Dan liep ik even naar de buurtsuper of boodschap school. Doen. Ja, maar dan moest ik echt over een zwerver heen stappen die bij ons in het portiek woonde, weet ik nog. En dat ik dat ook heel eng vond. Het kwam dan terug uit school. En ik weet nog dat ik altijd dacht, oh, als die er maar... Ik wist ook niet of het een man of een vrouw was, maar ik denk achteraf toch een vrouw. Want het was een hoop mens. Die ja, het was gewoon iemand met heel... Die zag er gewoon heel onverzorgd uit en heel ja, ongezond vooral. En kort haar. Ik kon daar eigenlijk niet zoveel van maken. Behalve dat diegene... Ja, toen vond ik dat gewoon heel eng. Waar was je bang voor? Weet je dat nog? Ja, ik was gewoon heel verlegen. Dat je bij je enkels gegrepen zou worden? Nee. Het was puur de sociale aanvaring die ik ingewikkeld vond. En ik was gewoon heel verlegen. Dus ik durfde niet zomaar tegen vreemden te zeggen, mag ik erbij? En dat moest ik dan dus gaan doen. Want iedereen zat daar gewoon. Dus dat was gewoon, daar had ik heel erg weinig zin in. Maar dat moest dus wel elke dag. Ja. En achteraf denk ik, wat verdrietig eigenlijk dat iemand daar moest leven. Maar als kind zag ik natuurlijk vooral mijn eigen probleem daarin. Ja. En ik kan me ook herinneren dat alles op de Rozengracht vervallen was. Alleen maar panden lagen helemaal in puin. Of niet slooppanden overal. En overal kraakpanden en graffiti. En er liepen heel veel junks op straat. Er liepen echt heel erg veel van die gekkies op straat. Van die mensen die in zichzelf aan het schreeuwen. Het was echt de tijd van heroïne naalden. Dat mijn moeder dan zei van in de zandpak uitkijken voor een naald. Want daar liggen ze en zo. Ja, dat kan ik me nog echt wel heel goed herinneren, ja. Vond je dat ook eng? Of was ja, dat... kijk, als kind vind je alles eng wat je moeder eng vindt. En wat je moeder eng vindt niet. Dus dit was gewoon dat was normaal. Maar nu kijk ik daarna, omdat ik ook kinderen heb, denk ik, jeetje Mina, wat bizar. Ik maak me nu om hele andere dingen druk, weet je wel. Maar dan denk ik, dan probeer ik dat even te vergelijken. Maar ik kan me er helemaal niks bij voorstellen. Dat je kind tussen de junks moet laten lopen op straat. Ja, geen andere keuze. Nee, ja, het was gewoon hoe het was. En het ging ook prima. Want werkte jouw moeder? Ja. En je vader ook? Ja. Dus jij moest gewoon in je eentje thuiskomen? Ja, nou ja, mijn moeder werkte volgens mij alleen tijdens schooluren. Al kan ik me niet herinneren dat zij zo'n moeder was die dan, als je thuis kwam met thee en koekjes zat, dat zeker niet. Maar ja, alleen naar huis. Nee, ik had een oudere zus, dus ik was nooit echt alleen. Dus die keren dat ik alleen was, was dat denk ik omdat ik dan misschien even naar de supermarkt was geweest of zo. Maar meestal liep ik dan met mijn zus, denk ik. Dat weet ik dus niet meer zo goed. Gek, hè? Ja. Nee, dat hoeft niet gek te zijn. Nou, ja. Ja. Ja. Nou ja. En als ik het aan jouw ouders zou vragen, zouden ze dan zeggen, oh ja, die Caroline die zong al in de box? Nou, de ene ouder kun je het niet meer vragen. Oeh. Maar die zou een heel ander antwoord geven dan de andere ouder. Wie zou wat hebben gezegd? Nou, mijn vader die was nooit zo overtuigd van mijn muzikaal talent. Oeh, heel pijnlijk. Daar heb ik me inmiddels overheen gezet. Hij overigens ook, hoor. Want toen ik eenmaal in het NRC stond met mijn grote foto en al zijn vrienden wisten wie ik was, toen had hij toch wel in de gaten dat er wat aan de hand was. Maar tot die tijd zei hij dat je dacht hij echt dat het helemaal misging bij mij. En zei hij ook nog altijd, hij had naar de Rietveld moeten gaan. Dat zei hij altijd. En mijn moeder die doet altijd weer alsof ik een soort godswonder ben. Van, ja, nee, het was altijd al zo duidelijk. Ja, was zo muzikaal. Ja, dus dat is waarschijnlijk wel zo. Maar ik heb het zo vaak gehoord dat ik inmiddels denk, nou, mam, Jezus. Dus ja, dat was nogal tegenstrijdig. Maar weet jij de eerste keer zelf nog dat je doorkreeg van, hey, misschien ja, zeker. Denk ik wel goed. Ja, en als ik heb al een paar van die key momenten in mijn jeugd, dat ik denk, oh ja, dat zat er echt al heel vroeg in. Maar een van de meest gelukkige momenten die ik me herinner uit mijn jeugd, zat ik dus achter in die tuin bij de Rozengracht. In de modder. Nee, niet in de modder nog, maar 's ochtends vroeg als het lente was en de zon scheen, dat ik dan was ik al wakker en dan ging ik de tuin in. En was ik keihard aan het zingen. Dan zong ik gewoon kinderliedjes hoor. Maar ik heb ook later nog gehoord van mijn oudere nichten, die waren heel veel ouder dan ik, 15 jaar ouder. En die woonden bij ons boven in de studentenkamer. En dat die hebben dus grappen erover gemaakt. En die zeiden, ja, werden we op zondagochtend, werden we verdorie om 7 uur wakker gezongen door een klein meisje, weet je. Maar dat is dus, dat deed ik dus heel veel. En dat vond ik... Het voelde lekker. Ach, dat is zo'n gelukkige herinnering. Dan was ik helemaal in de gloria eigenlijk. En wat ik ook heel veel deed als kind, was playbacken op het Jordaanfestival. Dat was het hoogtepunt van het jaar. Het was natuurlijk ook de hoogtijdagen van de mini-playback. Ja, dus dat was een ding. Dus ik was helemaal niet bezig met zingen, want playbacken was het ding. Dus dat deed ik. Ik heb ook allemaal van die hele hysterische playbackfoto's van mezelf. Ik ging er ook helemaal in op, hè. Dan zie je mij echt zo helemaal... Wat deed je? Madonna. En ik heb een keer Eternal Flame gedaan. Van de Bengals. Ja, kwam ik mee in de finale. Dat was de enige keer dat ik in de finale kwam. Dus je deed een hele band na? Nee, want dan had ik altijd, je had altijd dan vriendinnen die dan in je backing vocals mochten zijn. En dan deed jij dat weer bij hun. En de Beatles heb ik wel eens gedaan. En een liedje dat heet From New York to LA. Maar ik weet niet meer hoe de groep heette. From New York to LA. From New York to LA. Nou, meer weet ik ook niet meer. Nee, want je hoeft alleen maar te playbacken. Nee, precies, ja. Ja. Nou ja, je moet de tekst wel heel goed kennen als je playbackt, hè? Zeker als je en prijzen mee wil winnen. En ik nam dat heel serieus. En ik weet ook nog dat er op een gegeven moment een moment kwam dat ik werd gescout om dan mee te doen aan andere playback-wedstrijden in de stad. En dat ik een keer echt wel ver kwam. Ja, daarmee verder mee kwam. Maar wat betekent het nou in godsnaam? Maar toen was dat wel een big deal voor mij. Maar nog steeds viel het kwartje echt totaal niet. En maar wel genieten van op zo'n podium staan. Ja, dat vond ik dus geweldig, ja. En mijn moeder, die was zelf altijd, die speelde altijd piano. En die was altijd heel erg bezig met je instrument vinden. En zij praat nog steeds over die tijd. Alsof ze het erg vindt dat zij niet op tijd in de gaten had dat ik heel goed kon zingen. En ik zei, terwijl ze er met haar neus bovenop zat. Ja, precies. Dat zo voelde dat. Want ze was er heel erg op gefocust. Van ze is muzikaal. En wat is nou haar instrument? Ze ging eerst piano proberen. En nou, daar was ik veel te ongeduldig voor. Daar werd ik echt heel giftig van. En viool wilde ik later. Want mijn opa die was violist geweest. Of violist niet echt. Maar die had viool gespeeld. Dat vond ik interessant. Ik heb blokfluit gespeeld. Maar alles duurde maar een half jaar en niks. Ik vond alles te veel gedoe. En ik werd gewoon heel ongeduldig. Dat paste je niet. Echt ongeduldig met die vingers. Dat vond ik allemaal gedoe. En ze zei altijd, we vinden je instrument wel. En toen ging ik dus op school een keer. We hadden dan zo'n musical, dat heeft volgens mij iedereen. Eindmusical. En toen mochten sommige kinderen een solo doen. En toen deed ik ook auditie, of ik mocht even voorzingen. En toen mocht ik één solo doen. En dat was het moment dat ik ontdekte dat ik kon zingen. Maar dat er ook werd ontdekt dat ik kon zingen. En dat werd meteen een soort van, de reactie was heel groot, weet ik nog. Want het instrument was gevonden. Ja, nee, precies. Ja, maar echt de directeur van de basisschool die dan die hele musical organiseerde en zo, die kwam echt naar me toe en die zei, jij moet echt naar het conservatorium. Jij moet jazzzangeres worden. Nee. Dat wist ik niet, maar dat ging ik dus toen vragen. En jazz, dat ken ik eigenlijk ook helemaal niet. Maar ik zong toen wel een Nederlandse tekst op. Dreamy Little Dream of Me. Mm-hmm. Van de Mama's en de Papa's. Die versie dan. Dus dat was wel jazz natuurlijk. En dat deed ik dus van nature deed ik dat goed. Op een jazzy manier. Maar ik kende jazz eigenlijk helemaal niet. Ook niet van thuis of zo. Dus dat werd toen een ding. Toen werd er gezegd, dat moet je gaan doen. En toen dacht ik, yes, dat ga ik doen. Ik wil zangeres worden. En vanaf daar, ja, mijn moeder die ging natuurlijk een soort van halleluja. Ze heeft haar instrument gevonden. En toen ging ze les voor me zoeken op de muziekschool. Toen heb ik begon bij de Nieuwe Kerkstraat en later de Bachstraat. En toen was ik verkocht. Het was echt grote liefde meteen tussen mij en het zingen. En ook meteen door naar het conservatorium. Eigenlijk wel min of meer wel. Ja, nou, niet helemaal. Want ik heb in de vijfde een keer een mentor. Het stond altijd als een paal boven water. Iedereen die mij kende zei, jij wordt zangeres, jij wordt beroemd. En ik zat altijd, nou, het zal wel meevallen. Maar ondertussen denken, ja, dat wilde ik wel natuurlijk. Maar in de vijfde kreeg je van die mentorgesprekken. En mijn mentor die was toevallig ook, had hij op het conservatorium gezeten als zangeres, maar die was operazangeres, klassiek. En die had daar wat minder positieve ervaring mee, als in die was realistisch in hoe ver je daarmee kon komen. Dan is dat natuurlijk wel echt heel anders als klassiek zangeres. En ze probeerde me te waarschuwen. Maar wat gebeurde er? Ik had dat gesprek gehad en ik kwam thuis en ik zei tegen mijn moeder, ik ga rechten studeren, want ik word niet rijk van muziek. En toen zei ze, wat is er gebeurd? Want die dacht echt, hè, dus zij gaat dit doen. Ook haar droom geworden. Ja, ik denk wel dat ze heel erg met me meedroomde. Dat heeft ook wel voor gezorgd dat ik later dacht, is dit eigenlijk wel mijn droom? Maar de conclusie was ja. Toch wel. Maar ze was daar gewoon heel enthousiast over. Omdat ze het denk ik echt wel heel goed heeft gezien. Maar toen dacht ze echt, wat er gebeurt hier? En toen heeft ze me wel weer gezegd, ja, maar jij wil al zo, zolang ik je ken, wil je dit. En ben je alleen maar met muziek bezig. En ineens moet je rechten gaan studeren. Dus toen heb ik het plan gewijzigd. Toen heb ik besloten om 2 studies te gaan doen. Om dat naast elkaar te gaan doen. Gaan we 2 paarden wedden? Ja, ik dacht dat is dan slim. Dan heb ik muziek voor mezelf. En dan het rechten vond ik ook echt interessant hoor, dat wel. En uiteindelijk liep het zo dat ik niet in de vooropleiding werd aangenomen. Ik werd wel aangenomen. Wil ik er altijd even bij zeggen. Ik werd wel aangenomen, maar er was geen plek. Dus toen ging ik eigenlijk alleen maar rechten doen. Dat jaar. Na de middelbare school. En toen ik dat eenmaal had gedaan. Dat jaar. Toen heb ik meteen kwam ik er eigenlijk achter. Dat ik totaal geen studiebol ben. En dat het helemaal niet bij me past. Om 2 studies te gaan doen. Dus ik was als vrij snel daarachter van oké, ik ga dit nu even die propeduizen afmaken. En daarna dan doe ik consortium. En dan maak ik daarna rechten af. Dat werd toen het plan. Maar dat is nooit meer gebeurd. Nee. Ja. Want dan kom je van het conservatorium. En ik zei het al even in mijn intro. Dan ben je een tijdje demozangeres. Ja, nou ja, dat Wat doet een demozangeres? Nou ja, je bent natuurlijk als afgestudeerd zangeres heel veel. Je doet van alles. Maar een demozangeres is in principe gewoon een studiozangeres. Dus dan word je gewoon gevraagd om het voor te zingen voor een ander eigenlijk. Nou, laat ik zo zeggen, als je een nummer schrijft en je bent zelf geen zanger, dan heb je iemand nodig die jouw ideeën zingt. Want dan kun je het naar iemand anders brengen en zeggen, ik heb dit gemaakt. En wil jij het hebben of wil je het zingen? Zeg maar. En vroeger gebeurde het veel meer dat men liedjes opstuurde. Dat is nu eigenlijk gewoon enorm uit de mode geraakt. Ik weet niet eens of dat nog gebeurt. Maar in de tijd dat ik demozangeres was, gebeurde dat nog wel. En daar was het voor. Om gewoon iemand te hebben. Ja, maar je hebt ook een demo-pianist nodig. En een demo-bassist, bij wijze van spreken. Dus je hebt ook een demozangeres nodig. Maar wat droomde je toen? Ja. In die tijd wilde je nog steeds zangeres worden? Nou, ik was toen zangeres, want zangeres is iemand die geld verdient met muziek. En ik zong ook veel. Ik trad ook op, want ik had allemaal coverbandjes. En ik zeg bandjes, omdat ze nooit heel groot werden. Maar ik had er meerdere. En ik vond het veel leuker om allemaal verschillende dingen te doen dan dat ik de hele tijd, zeg maar, 3-4 keer per week met dezelfde band steeds hetzelfde repertoire zou doen. Dus ik had gewoon allerlei klusjes. En daar verdiende ik dan, voor 1 optreden verdiende ik dan op een gegeven moment wel €250 of zo, weet je. Want het was een goede fee. En ik had daarnaast had ik een hele leuke baan als docent bij Babette Labij. Zangdocent. Ja, en dat deed ik ook al een hele tijd. Dus dat was heel leuk. En ik deed wel eens een studioklus voor geld. Ik maakte arrangementen voor koren, weet ik nog. Ook wel eens voor geld. Dus ik deed gewoon van alles als muzikant. En ik kon daar gewoon van rondkomen. En daar voelde ik me al zo ontzettend gelukkig mee. Ik weet nog dat ik mijn rijbewijs op een gegeven moment had gehaald. Dat had ik heel laat gehaald, maar dat heb je echt nodig als je zingt. En toen had ik een Suzuki Swift gekocht. Nou, ik was echt een koningin. En toen had ik ook eindelijk een woning via de... Dat je dat allemaal bij elkaar had gezongen. Ja, dat had ik dan. Ja, maar in de woning had ik via de sociale woning. Mm. Daar moet je heel lang ingeschreven staan. Dus toen was ik 25, had ik een keer een woning. Maar dan had ik dus een woning met een keuken en een slaapkamer en een balkon. En ik had een Suzuki Swift. En ik had een baan als zangeres. Dus de koning te rijk. Ik vond het geweldig. Ik was alleen maar heel blij. Maar toen kwam er ook wel vrij snel een soort plafond. Hè, van wat nu dan? En ik had op een gegeven moment had ik een demo ingezongen van een liedje dat echt heel veelbelovend was, vond ik. Dat was Back It Up. En dat was wel, toen ging er gewoon iets open in mijn hoofd. Want ik had mezelf horen zingen als een echte artiest. En dat had ik daarvoor eigenlijk nog niet eerder gehoord. En ook dacht ik niet dat ik dat in me had. Maar dat liedje opende dat wel voor mij, die mogelijkheid, zeg maar. Dus dat was eigenlijk voor het eerst dat ik durfde te dromen van iets waar ik eigenlijk al mijn hele leven echt van droomde. Ik durfde het eigenlijk voor het eerst hardop te zeggen dat ik dat heus wel wilde. Daarvoor zei ik, ja, ik wil heel graag een hele goede backing vocal worden voor een bekende artiest. Want dat vond ik het meest realistische. Haalbaar. Was. Ja. Ja. En toen was je opeens wereldberoemd. Ja, nou niet meteen, maar dat ging wel vrij snel, ja. Ja, ging het te snel. Ja, weet ik niet zo goed. Nou, ja, misschien wel. Want opeens ben je Caro Emerald. Ja. Ik denk dat wat je ook doet, of ik nou Caroline van der Leeuw was geweest of niet, dat dan ben je ineens die persoon. Sowieso. Maakt niet uit hoe je het noemt. Je krijgt gewoon een soort publieke identiteit of zo. Maar dat groeide wel, hoor. Het ging niet meteen van nul naar alles. Het is niet alsof ik aan The Voice meedeed. En ineens, dat lijkt me namelijk een veel hardere klap. Dus het ging wel geleidelijk omhoog, alleen heel snel. Maar wat denk ik wel, wat ik nu zie ook, is dat er dat proces wat eraan vooraf zou hoort te gaan, zeg maar, dat was er bij mij niet. En wat is dat proces? Nou ja, dat je ook even moet vechten. Dat je even moet hopen ergens op. Maar ik had helemaal geen tijd om ergens op te hopen. Want het gebeurde al voordat ik hoopte dat het zou gebeuren. Dus de eerste single werd bijvoorbeeld meteen mega hit. Bij 3FM. En vanaf daar ging het eigenlijk. En er kwamen er allemaal dingen op me af. En dat waren allemaal nieuwe dingen. Dus ik was eigenlijk deed het alles maar aan het verwerken. Van oh, dit is ook tof. En dit is ook gelukt. En dit is ook gelukt. En toen kwamen er shows. En toen kwam er een tweede single. Die werd nummer 1. En toen kwam het allemaal op nummer 1. En toen bleef het allemaal op nummer 1. En toen bleef het 30 weken op nummer 1. En toen kwam het buitenland. En toen gingen we naar Polen. En toen gingen we naar Italië. En toen gingen we naar Frankrijk. En dus dat ging eigenlijk de hele tijd maar door. En toen won ik de popprijzen, toen won ik allemaal prijzen. En ook in het buitenland heb was ik wel. Was je blij? Ik heel blij. Had je tijd om blij te zijn? Nee. Ik had geen tijd om blij te zijn. Nee, maar ik was als ik met name na de shows, als ik echt kon horen van het was goed, het publiek ging uit het dak. Als ik had bevestigd gekregen dat het dan goed gedaan, was gegaan, dan voelde ik me echt heel goed. Dan was ik heel blij. En als ik vakantie had of zo, dan was er vaak een moment om even te stilstaan bij alles wat er was gebeurd. En dan was ik heel blij. Maar ik was verder ook gewoon vooral heel hard aan het werk. Ja, want succes is dus, het lijkt, wat je thuis ziet is iemand met succes. Maar diegene met succes, die is zich gewoon een slag in de ronde aan het werken. Dus die heeft nooit. Ja, wat wij zien is dat jij gewoon ergens heen gereden wordt en op een podium gehezen. En dan zing je een liedje en dan mag je weer naar huis. Nee, het is knoerd hard werken. Het is echt niet te doen. Dus ik kan soms aan terugdenken aan die schema's die ik had, joh. Dat was gewoon heftig. En dan had ik ook nog niet eens de Amerikaanse schema's. Wat zijn Amerikaanse schema's? Ja, die zijn volgens mij helemaal heftig. Maar kan me nog, ja, dat. En ik zei op een gegeven moment van, sorry jongens, maar ik ben er ook gewoon een mens en ik hoef er niet aan onderdoor te gaan. Dus dat ik zei, ik gaf wel tegengas. Maar het waren gewoon, ja, je moet gewoon. Er wordt wel gewoon van je verwacht dat je gewoon je schouders eronder zet. En dat deed ik ook hoor. Maar dat ging niet altijd even lekker. Er waren echt wel dagen, ik dacht, Jezus. Als ik echt aan mijn tak zat. En ik zat al uit te kijken naar die twee dagen volgende week dat ik even niet zou hoeven werken. En dan kwam er een aanvraag binnen voor een van die twee dagen. Ja, dan kon ik wel even door het plafond schieten. Dan kon ik echt wel eens denken, shit. Maar dat was dan iets heel belangrijks en iets heel goeds. Maar dat kon ik dan op dat moment even niet meer zien, weet je wel. En bovendien wist ik heel vaak niet wat het was. Dan belde er iemand uit Engeland die zei, ja, je kan in deze radioshow komen promoten. Moet je dus even heen en weer naar Engeland. Ja, dat is dus wat er gebeurde. Dan moest ik een vliegtuig in. En dan zeggen anderen, ja, dit moet je doen. Ja, en op een gegeven moment, want je kan het helemaal niet meer. Je kan het niet meer monitoren. En ik wist, natuurlijk ken ik niet alle televisieprogramma's van de wereld en ook niet alle. Dus de waarde daarvan was voor mij helemaal niet groot. Het moest me verteld worden. Maar als iemand jou vertelt, is echt super belangrijk dat je nu weer helemaal op je tandvlees naar Engeland gaat, dan moet je echt wel even slikken. Dus dat deed ik heel vaak. En dat deed ik natuurlijk ook wel. Ik hield heus wel de moed erin, hoor. Want en er waren ook zat ontzettend leuke momenten die me er ook bij hielden. Maar dit was wel het leven wat ik leidde. Het was gewoon heel vol en heel erg veel. Een beetje be careful what you wish for. Dus ik wil beroemd worden. Sterker nog, ik denk dat het heel veel gewoon stagneert. Als je niet echt heel graag wil, dan red je dit helemaal niet. Nee, dat red je niet. Absoluut niet. Dat hou je niet vol. Ik ga even voor degene die later bij ons is gekomen vertellen wie het wel gered heeft. Vannacht praat ik met Caroline van der Leeuw. Bekend geworden, we hadden het al even over, van Caro Emerald, maar nu zangeres van The Jordan. Dat debuutalbum Nowhere Near the Sky komt er al bijna aan. En 5 nummers ervan zijn nu al te beluisteren. Want dit is ook natuurlijk niet van de een op de andere dag gekomen. Nee. Nee. Wanneer begon het te kantelen voor jou? Dat je dacht. Ja, ik, ik krijg die vraag heel veel. Ik krijg heel vaak de vraag, welk moment dacht je echt, ik moet nu... Maar dat was niet één moment. Het is wel te vangen in een paar momenten, zou ik kunnen zeggen. Maar ik denk dat de eerste glimp van dat dit ooit zou gaan gebeuren... was denk ik al op het moment dat ik... Eigenlijk in kaart gingen brengen hoe we het gingen doen... met het merk Caro Emerald en het album. En dat dat een groep was. Hè, en dat dat dus ook een gedeelde merknaam was. Dat was al het eerste teken van... als ik dus ooit wat anders wil in mijn eentje... of met andere mensen, dan kan dat dus niet onder die naam. Dat heb ik dus altijd al geweten. En wij gingen... Ik was geen schrijver, geen songwriter... Maar ik werd wel heel erg gestimuleerd om dat te gaan proberen. En dat wilde ik heel graag. Maar ik vond het ook heel eng. En ik dacht eigenlijk dat ik het niet in me had. Maar doordat zij mij zo stimuleerde... Had je daar les in gehad? Nee, want ik zat op de jazzafdeling. Daar leer je andere dingen. Ja, dat hoort echt bij pop. Mm-hmm. En daar had ik achteraf gezien misschien naar moeten overstappen. Maar dat was er niet in de tijd dat ik begon. Dus ik zag mezelf niet als songwriter. Maar ik ging het dus wel proberen. En... delen van wat ik had bedacht, dat kwam echt op dat album. Dus dat gaf mij wel een soort van... Dat smaakte echt naar meer. Ik dacht echt, ik had het nog nooit gedaan... maar ik had wel iets leuks bedacht. En waarom smaakt het dan? Want dat is dan echt van jou? Ja, dat voelt heel goed als je iets bedenkt. Als je echt iets creëert. En dat was misschien wel de eerste keer dat ik dat deed. Echt iets creëren, zeg maar. En ja... Maar dat is pleit eigenlijk alleen maar voor... lekker doorgaan met waar je mee bezig bent. Nou, er was beperkte ruimte om te creëren binnen die hoedanigheid natuurlijk. Want het was een groep. Dus je gaat, je moet dat met z'n allen beslissen wat je maakt. En ja, en daar moet je het ook over eens zijn. Daar loopt iedere band tegenaan natuurlijk. En iedere bandlid heeft ook eigen aspiraties, zeg maar. Dus ik ben dan in die zin een bandlid die ook andere dingen wil. En ik merkte dus toen al van, goed, dat schrijf vind ik heel leuk. Daar ben ik dus mee doorgegaan. Ik ging op een gegeven moment met mijn gitarist Wieger Hogendorp ging ik ook schrijven. Want die schreef ook voor Caro Emerald. En bij hem voelde ik me ook heel vrij. Hij was het is echt een super lieve gast. Heel, heel muzikaal. Maar hij was altijd enthousiast. Dus daar durfde ik, want ik was ook heel onzeker over. En ik werkte met zulke goede mensen... dat ik daar durfde ik eigenlijk niet zo goed met mijn domme ideetjes aan te komen. Zo voelde het. Mm-hmm. Maar bij Wieger durfde ik dat wel. En Wieger wist er dan ook nog wat van te maken, weet je wel. Die konden ook op een bepaald misschien niveau... Misschien waren het gewoon geen domme ideetjes. Nee, het waren geen domme ideetjes. Zeker niet. Maar als jij een idee hebt en je werkt met iemand die eigenlijk niet heel goed is... laat ik het zo zeggen, dan het is het een verloren idee. En bij Wieger... kreeg dat bodem en dacht ik op een gegeven moment... er zit wel wat in of zo. Dus wij gingen ook gewoon dingen schrijven. En soms kwam er dus iets heel anders uit... wat totaal niet geschikt was voor Caro Emerald. Ja, en dan... Maar er is één nummer, dat was echt... Nou, ik dacht meteen, dit is een hit. Dit is zo'n hit, maar het paste echt totaal niet. Dus want dat lag een dan. Totaal andere stijl? Of ja, niet? Dat was echt een soort urban... Het was eigenlijk een beetje een MIA rip-off. Zo was het ook begonnen, want Wieger die wilde graag leren produceren. En hij had dat zitten namaken, gewoon om te oefenen. En hij liet het horen. En ik zei, ik vind dit vet, mag ik hier iets op bedenken? Dus hebben we dat gewoon ter plekke zo zitten doen. Het was heel spontaan, gebeurde dat gewoon. Maar er was geen ruimte voor als je dan eens zei... van, nou, we kunnen ook eens een beetje de andere kant op kijken. Ik zei dat niet eens, want ik voelde zo duidelijk... dat die ruimte er sowieso niet was. En ik vond, denk ik zelf ook, dat die ruimte er niet was... Want jullie hadden een stijl... En... Ja, we hadden gewoon een conceptuele act. En dat was het. En het was alle pijlen wezen altijd richting... het moet zus en zo zijn, het moet binnen dat die context zijn. Ook hoe het eruit zag. Dus ik pakte dat podium überhaupt niet. En dus ik wist al van dat gaat niet gebeuren. Maar ik heb wel eens ook liedjes gepitcht... waarvan ik dacht, dat kan er wel bij. Maar dat kwam er ook niet helemaal doorheen. Dus en toen dacht ik ook wel van ja... maar dit zijn gewoon toffe liedjes. Ik vind het gewoon zonde als ze nooit het licht zien... En de tijd dat je echt kan pitchen bij andere artiesten is echt wel voorbij. Dus dat was ook niet echt een optie. Dus dat ging langzaam ging dat groeien. En dus weten dat ik ooit wat anders ging doen onder een andere naam. Twee, dat ik ook liedjes aan het maken was die niet onder Caro Emerald gereleased konden worden. En op een gegeven moment raakte bij ons de koek ook op eigenlijk. Want we hadden 2 studioalbums gemaakt. Maar er kwam eigenlijk geen derde. En dat lukte gewoon eigenlijk niet. En wij waren niet bereid om concessies te doen op kwaliteit. We wilden gewoon of iets heel vets maken of gewoon niks. Dus we hadden geen zin in een herhaling. Dus er kwam niks. En dat was goed hoor, dat was oké. Ik ben heel blij dat we daarin heel gelijkgestemd waren. Weet je? Dat we niet gingen proberen iets te creëren wat er niet was. Het was er gewoon niet en dat was oké. En we gingen gewoon toeren en we konden nog altijd hele toffe tours doen. Ik heb in 2018 nog een hele grote tour gedaan. Van een maand in Engeland bijvoorbeeld. Maar ook de hele zomer nog door Europa en weet ik wat allemaal. Dus dat deed ik al die tijd gewoon. En dat was prima. Maar toen kwam er dus wel echt ruimte voor dat andere project. En dat was in de eerste instantie was het gewoon een side project. Want ik vond wat ik deed veel te leuk. En ik wilde daar helemaal geen afscheid van nemen. Maar is er een moment gekomen dat je het hebt uitgemaakt met de band? Ja, uiteindelijk wel. Maar dat ging ook stapsgewijs. Ben ik de draad zelf ook een beetje kwijt hoe dit is gegaan. Hoe je het hebt uitgemaakt. Ja, maar het is ook een beetje wederzijds uitgegaan. Het is niet een pleister die er in één keer afgerukt moest worden. Nee, dat is ook een proces. We hebben ook gesprekken gehad met elkaar. Hoe gaan we dit? In de eerste instantie zei ik, ik wil even ruimte hiervoor creëren in het schema. Dus toen werd er echt een jaar vrijgehouden daarvoor. Maar toen brak ook corona uit. Toen moest er weer van alles uitgesteld worden. En toen was ik er al zo ver in. Want ik was toen al heel serieus ermee. En al aan het produceren. En heel veel geld aan het investeren ook erin. Toen dacht ik, een jaar is veel te kort. Ja, je moet dit echt goed doen. Nu heb ik al zoveel jaren ingestopt. Het moest van zo ver komen, alles. Ik heb echt voor mijn gevoel een kasteel gebouwd en elke dag 1 klein kiezeltje gelegd. Zo heeft het gevoeld voor mij. Dat was echt leren. Leren, alles leren. Dus, en alles kostte tijd. En als het niet goed genoeg was, moest het nog een keer. Want ik wil wel een bepaalde kwaliteit. En daar ben ik ook inmiddels beland in mijn leven. Weet je wel, mijn carrière. Dat ik gewoon ga niet meer echt overnieuw beginnen, snap je? Dus het moet gewoon wel goed zijn. Maar dat kan ik zelf. Moet ik dat ook nog leren, weet je wel? Dus dat kostte heel veel tijd. En toen zat ik er al zo tot mijn nek in. En toen voelde het ook heel onlogisch om te proberen 2 dingen. Ik voelde op een gegeven moment heel erg van, het gaat niet werken als ik deze deur nu probeer open te houden. En misschien ook wel vanwege de aard van de nummers, hoor. Want die liedjes, die kwamen er gewoon uit. Die moesten naar buiten. Die moesten kennelijk naar buiten, maar die zeiden mij ook wat. Dus en die zeggen niet alleen mij wat. Ze gaan ook best wel over dat het klaar was. Ja. Toch? Ja. Maar het was toen ik ze maakte niet klaar nog. Nou ja, iets in jou wist al wel dat het klaar was waarschijnlijk. Ja, ik moest daar wel. Ik vind dat het heel lastig. Want het is zo'n onbewust proces, zo'n liedje maken. En dat komt er gewoon uitzetten. Het is bijna alsof je ik weet niet of je ooit een hypnotherapie hebt gedaan of zoiets. Nee. Maar dat gaat ook zo. Dan komt er dus iets uit. En dan denk je, is dit wat ik voel? Jij voelt een liedje schrijven hetzelfde als een hypnose? Ik vind het heel vergelijkbaar, ja. Nee, maar een hypnose is niet wat mensen denken dat het is. Geen Rasta Rostelli-achtige. Nee, joh. Nee. Nou, ik wil niet daar heel erg over uitweiden, maar dat is, dan kom je in een soort de stand die je hebt voordat je gaat slapen. Dan ben je heel bewust nog, maar je bent wel in een soort ruststand. Je hebt je ogen dicht. Dan kom je in een soort heel introspectief, een modus zou ik het noemen, mm-hmm. Voordat je in slaap valt, dat je heel helder kan zijn. Dus je bent heel bewust. Er gebeurt niks onbewust. Maar je raakt heel erg dicht, denk ik, bij jezelf. Ja. En daar komen jullie. En dan komen er heel intuïtieve dingen uit. Dat zijn ook de momenten trouwens dat ik de beste ideeën heb. Vlak voordat ik ga slapen. Er komen ineens allemaal ideeën in me op. Allemaal tekstideeën. En bij liedjes schrijven is dat voor mij de ultieme manier. Dat is de ultieme situatie. Dat je een beetje staat van zijn. Ja. Zullen we naar iets gaan luisteren? Ja. Wat dacht je van You Don't Even Know Me? Ja, dat is goed. Ja? Ja. Komt-ie. You don't even know me. Ja. Wie kent jou niet? Ja, een heleboel mensen niet. Ja. Vond je dat vervelend? Kennelijk. Ja, kennelijk vind ik dat vervelend, ja. Want wij kenden Caro Emerald en dan ben je... Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen, het is ook natuurlijk veilig om Caro Emerald te zijn. Ja. Het is ook een soort masker met een lippenstift op. En, Ja, dat klopt. En dat had heel veel voordelen. Maar dat past eigenlijk bij mij als persoon helemaal niet om zo te zijn. En dat wrong ook heel erg, vond ik. Ik denk dat iedereen die mij goed kent, zal denk ik als een van de eerste dingen zeggen, is een heel open iemand die alles vertelt, zeg maar. Dat heb ik altijd al gehad. En maar zo was ik als Caro Emerald helemaal niet. En ik zal niet zeggen dat ik een toneelstukje stond op te voeren, want dat was absoluut niet zo. Maar ik werd wel heel... Het was een beperkt deel van jezelf. Het was heel terughoudend en dat voelde eigenlijk nooit goed, want dat voelde nooit lekker. En nou weet ik dat dat gewoon zo hoort, want interviews moet je gewoon... Dat hoort ook bij een publiek leven. Hè? Dat je niet helemaal de achterste van je tong kan laten zien. Maar dit was wel een beetje het omgekeerde daarvan. En ik moest best wel veel persoonlijke vragen beantwoorden. Maar die beantwoordde ik dan niet echt. Ik vind dat eigenlijk gewoon heel stom. Ik hou er helemaal niet van om een soort van te lopen draaien over iets. Dus daar had ik wel last van, ja. Ja. En daar gaat dit ten dele ook over. Van wat zit ik nou eigenlijk te doen hier, weet je wel? Ja. Vind je het eng om jezelf te laten zien? Ja, op zo'n publiek podium is dat heel eng, ja. Ja. En nu met je nieuwe nummers, met de Jordan. Ja, Is dat spannend? Heel spannend, maar ik ben nu wel al... Kijk, ben al 5 nummers verder en er zitten best pittige teksten tussen. Het eerste randje is er wel al af, weet je wel. Dus dit is het gewoon. En nou ja, als je het niks vindt, vind je het niks en prima. Maar ik vind het wel spannend dat... Ik ken het niet om liedjes te maken die echt zo persoonlijk zo dicht bij mij liggen. En die dus ook dingen omschrijven die ik zelf nog moeilijk vind om te horen. En dat is best wel raar. En ik kan me herinneren... Wat vind je moeilijk aan om te horen? Als we net het zijn dingen die ik zelf heel lang heel zo pijnlijk heb gevonden... dat ik dat helemaal niet wilde toegeven aan mezelf niet. En kun je uitleggen wat er zo pijnlijk aan was? Of was jezelf niet kunnen laten zien wat jou zeer deed? Ja, nou, er waren wel... Ja, wat vond ik er zo pijnlijk aan? Ja, nou, ik denk dat eigenlijk dat wel het allermeest. Dat ik voor mijn gevoel niet mezelf kon zijn. Maar ik dat ook enorm ontkende. Dus ik deed gewoon... Als er dan werd gezegd, speel je een rol als Caro Emerald... dan zei ik nee. Maar dat was ook echt niet zo. Maar dan zei ik nee, joh. Het is gewoon alsof ik naar mijn werk ga... en ik doe gewoon een pak aan of zo. Snap je? Een mantelpakje. Zoals we allemaal doen. En voor mij is dat dan die... En dat was ook wel zo. Maar ik kreeg wel een beetje het gevoel... Ja, even als artiest voelt dat toch... Ja, omdat men dat dan heel serieus neemt. Dus dat vond ik echt heel onprettig, ja. Maar dat wilde ik dus zelf ook niet weten. Want dan stond ik iets te doen waar ik niet achter stond. En dan moest ik het ook laten. Terwijl ik het ook heel geweldig vond. Dus dat is heel ingewikkeld. Dus je moest jezelf wel geloven. Ik moest het, want anders dan kon ik er niet mee doorgaan. Toch? Dat is een beetje alsof je in een relatie zit die helemaal niet goed voor je is. En je op een gegeven moment... Ja, je blijft eraan vasthouden. En op een gegeven moment achteraf denk je... waarom ben ik er zo lang in blijven hangen? Het is denk ik een beetje zo. Je wil het niet weten. Want er zijn ook heel veel dingen die heel fijn zijn... En dat was ook echt zo, weet je wel. Het was ook helemaal niet per se heel negatief. Maar wel iets waar je nu af en toe droevig van kan worden. Nou ja, in retrospectief vooral. Dat ik dus daar, kijk, want... Dat je een beetje meevoelt met de Caro Emerald die je was. Nou, misschien wel, ja. Maar volgens mij werkt het zo met dit soort dingen dat je... Kijk, zo, het leven wat ik omschrijf, dat was natuurlijk ook heel hectisch. En er komt heel veel over je heen. Dus je gaat sowieso in een soort overlevingsstand staan. En mijn overlevingsstand is dus kennelijk dat. Dat ik dus wel gewoon de schouders eronder ben. Was altijd wel vrij gestrest. Maar verder, ik kon het allemaal wel handelen. Maar daar zit dus toch een stuk... Ik kon geen ruimte geven aan dit gevoel. Want dan ging het allemaal mis. Dus dat kon gewoon niet. En ik deed dat wel. Ik praatte ook wel met mensen erover. Zeker wel. En dat kwam er ook af en toe wel uit. Maar nu dat ik daar op terug kan kijken, naar een langere tijd... en er dus afstand van neem, ja, dan komt er ineens ruimte voor een gevoel. En dan wordt het dus ook even groter dan het misschien wel was. Hè? Dus, en dat liedje maakt het nog groter. Dus het wordt bijna iets te dramatisch voor mij. Dan grijpt het me naar de keel. En daarom vind ik het heel moeilijk om te horen. Want het doet eigenlijk ook geen recht aan wat het was. Want het was heel tof. Ja, het is natuurlijk gewoon niet zwart-wit. Nee. En dan is zo'n liedje misschien een beetje te zwart voor al het witte. En het is, maar het is een momentopname. En het is een prachtige momentopname. Dat is natuurlijk precies wat muziek is. Het leven is ook niet één hysterische grote halleluja. Maar die liedjes zijn er wel. Dus, maar ja, dus dat eigenlijk. Dus dat vind ik dus een beetje lastig. Want dat geeft me een beetje het gevoel alsof alles dan kloten was. Maar dat was niet zo. Nee, want als alles kloten was geweest, dan was het makkelijker geweest dan als je eerder mee opgaan. Tuurlijk. Ja, het was natuurlijk gewoon heel erg complex of zo. Ja. En ik heb het echt niet voor niks 13 jaar lang gedaan. Het was heel leuk. Er zitten ook nummers bij waarvan ik denk, oh, ze is ook wel kwaad. Ja. I'm so tired of the bullshit. Ja. The big hits, the same trick. Ja. The fat shames. Ja. Ben je kwaad? Ja, kennelijk ben ik dat ook best wel, ja. Ja. En waar ben je dan kwaad op het... Dat gelul van iedereen. Ja, ik kreeg een beetje het systeem. Ja. Meer dan dat het... Ja, dan kan ik dan nog steeds... Als ik is het een nare wereld? Nou, nee, kijk, ik ben sowieso een optimistisch mens... en ik geloof altijd in het goede van mensen. Maar het systeem is natuurlijk altijd gericht op geld. Dat is namelijk de wereld waarin we leven. En als muzikant zit je denk ik altijd een beetje aan de andere kant van het spectrum. Want je doet het omdat je zo van muziek houdt. En natuurlijk willen wij heus echt wel geld verdienen. Want iedereen wil geld verdienen. Want dan heb je een leuk leven. Maar als je op een gegeven moment besluit om geld te gaan verdienen met hetgene wat je het liefst doet, dan dat is onherroep. Dat is zo'n discrepantie. Dat is gewoon heel raar. En er zit een hele businesswereld omheen die een ander DNA heeft dan wij als muzikanten. En het continu dat wrijvingsvlak tussen creëren en er dan dus geld mee moeten verdienen, Dat botst elke dag opnieuw, zeg maar. En dan krijg je dus mensen die in de business, die alles weten van cijfertjes, maar die dan dingen roepen omdat ze je een bepaalde kant op willen duwen, omdat ze geld willen verdienen of willen zorgen dat het een succes is. Waar ik ook heel veel profijt van heb. Hè. Dus het is niet alleen maar van wat een eikels allemaal, maar dat botst altijd met je eigen, ja, met je eigen waarde of zo. Ja, ook wel met je eigen zijn, volgens mij. Ja, en ik kan het echt heel slecht hebben dat je dan dus, je wordt een product. En nogmaals, ik weet dat dat nou eenmaal zo werkt en ik heb me er echt wel aan overgegeven. Maar in dit liedje wil ik er echt heel graag even op giffen, dat ik dat gewoon heel irritant vind. Want dan, iedereen vindt wat en weet het ook altijd beter. En wat hebben ze allemaal waarheid in pacht, weet je, wat het echt totaal niet zo is. Iedereen roept maar wat in die business. Maar ondertussen ben ik dus heel vaak van, oh, nou, als jij het zegt, dan zal het allemaal wel. En je krijgt continu gewoon van die domme adviezen ook, weet je wel. En nu? Wie adviseert jij nu? Ja, ik heb nog steeds heel veel adviezen omheen. Maar het helpt wel dat ik nu zelf in de driver's seat zit. En ik heb natuurlijk het rondje al gemaakt. Ik heb al heel veel gezien. Dus ik ben ook veel minder naïef. Maar het gevoel dat ik uiteindelijk helemaal zelf mag bepalen, ja of nee. Zelfs al krijg ik van 10 mensen het advies, doe dit nou maar. En als ik dus nu denk, dat voelt gewoon niet goed. Ik geloof dit niet. Doe ik het lekker niet. Ja, kan je dat dan naast je neerleggen? Waarschijnlijk niet. Maar het idee dat ik dat zou kunnen doen, dat helpt al heel erg. En ik ben uiteindelijk ook, hou je bij je leest. Ik ben helemaal niet iemand die zo eigenwijs is dat ik tegen wil en dank, weet je, uiteindelijk vind ik ook, als mensen het beter weten, dan moet je er zeker op afgaan. Maar in de muziekindustrie en in heel veel industrieën heb je gewoon heel veel mensen die dus maar wat roepen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je nu met de Jordan ook gewoon weer je boterham wil verdienen. Ja. En als er dan mensen zijn die weten hoe je daar een boterham mee verdient, dat je daar... Ja, zeker luister ik daarnaar. Ja, dat je daar toch niet ongevoelig voor bent. Nee, dat klopt. Wat als iemand zegt, weet je wat je zou moeten doen, Carolien? Een rode jurk aan. Ja, dan zeg ik, ik dacht het dus echt even niet. Ja, nee, maar dat heb ik iedereen wel duidelijk gemaakt. dat dus echt niet gaat gebeuren. Ja. Nee, dus ik ben wel heel duidelijk nu ook over... Maar er zijn natuurlijk wel dingen waar wel veel ruimte zit. Dingen waar ik zelf over twijfel. En dan kan er zeker advies gegeven worden. Wat zijn de dingen waar je over twijfelt? Op welk vlak liggen die? Ik twijfel over heel veel dingen. Maar ik eigenlijk over alles wel altijd. Maar als het gaat over creatief, dan is dat een heel lang proces van steeds kleine stapjes voor mij. Dus dat is in ieder geval hoe ik het zie. Ik weet niet hoe anderen dat doen. Sommigen hebben een visie en dan gaan ze dat maken. Zo ben ik niet. De kiezeltjes. Ik leg kiezeltjes. En dan ontstaat er iets. En ik weet pas of ik het gaaf vind als het af is. En het heeft dus niet zoveel zin om in de tussentijd allemaal mensen die dus niet muziek maken te vragen wat ze ervan vinden. Wat? De beste stuurlui. Ja, precies, want die vinden dan het niet tof genoeg. Want het is nog niet tof genoeg. Dus dat heeft gewoon geen zin. Maar ik kan wel een bevriende producer die ik hoog heb zitten even dat opsturen en zeggen, zie jij dezelfde potentie als ik? Want soms weet ik niet zeker of het een moeite is om ergens heel veel tijd en geld in te steken. En ik vind het wel heel prettig om toch bevestigd te worden door de mensen die ik hoog heb zitten. Dus ik vraag dan wel, maar nu vraag ik dus heel specifiek aan bepaalde mensen. En ik bepaal ook wie die mensen zijn. Maar later in het proces, als je bijvoorbeeld gaat releasen of het gaat over social media of strategieën en dat soort dingen, dan vraag ik het weer aan andere mensen. Doe je al die dingen nu zelf? Ja, ik zit wel overal aan de vergadertafel, ja. Hoe vind je dat? Ja, dat is heel vermoeiend. Ja. Ja, en dat wilde ik ook heel graag. En het is nodig, vind ik. Want ik wil namelijk wel weten wat er allemaal gebeurt. Controle. Ja, maar ook, het is niet alleen controle. Het is ook gewoon mezelf opleiden. Want ik, je wil het begrijpen. Ik wil het begrijpen. Dus ik wil eerst vakken vullen voordat ik de supermarktmanager word, zeg maar. Dus dat vind ik gewoon heel belangrijk. Want anders weet ik ook niet wat ik tegen mensen moet zeggen als ik iets op een bepaalde manier wil. Dus ik ben heel veel zelf aan het doen. Of in ieder geval aan het... ik ben erbij bij het proces. Ik hou me ermee bezig. Dus bij heel veel dingen doe ik natuurlijk niet zelf. De meeste dingen doe ik niet zelf, want dat kan helemaal niet. Het is veel te veel werk. Maar ik hou me overal mee bezig. Dus ik feedback op alles. Maar op een gegeven moment kan ik, als het goed is, dingen wel gaan loslaten. Want het zal wel moeten. Je hebt nog een maand en een dag. Ja. En dan is je album er. Ja. Is het af? Ja, al heel lang. Het is al een jaar af. En waarom dan nu pas? Nou, het moest een jaar af, want de leadtijd voor vinylpersing... Die is zo lang. Is dus was toen 9 maanden, maar ze wilden het ruim nemen. Toen werd het ook nog 11 maanden op een gegeven moment. Nou, het had daar iets mee te maken. Dus ik zei, jezus, echt waar? Dus toen moest ik ineens gas op geven. En dat is allemaal gelukt toen. Maar ja, ik leef dus al heel lang met dit album. Voor mij is het gewoon af. Ik heb het ook al heel vaak gehoord. En als ik aan jou vraag, wat voor muziek maakt Caroline van der Leeuw? Ja, van alles, zeg ik dan. Ja, is het? Want ik heb dus 5 nummers gehoord. Die zijn er al. Het is ook van alles. Maar kan je het? Want met Caro Emerald zat je natuurlijk heel erg in een hokje. Ja. Ja, maar jij, als jij zegt, wat maakt Caroline van der Leeuw, dan beantwoord ik het ook voor Caro Emerald. Want daar heb ik ook muziek gemaakt. Als jij vraagt, wat voor muziek maakt de Jordan? Oh, dat is een betere vraag. Ja, dan, dan zeg ik... Ja, dan vind ik ook nog wel lastig om een antwoord op te geven. Maar dan zou ik denk ik zeggen dat het op trip-hop geïnspireerde... een beetje indie-pop-achtig is, denk ik. Ja, ik vind het in ieder geval pop. Het is gewoon heel duidelijk. Het is duidelijk pop. Geen jazz, geen soul. Nee, het is pop. En is het ook jouw vrijheid? Ja, zeker. En dat is het dus. Kijk, ik kan nu omschrijven wat ik nu heb gemaakt. Maar dat geeft geen richting voor wat ik nu nog ga maken. Want dat gaat ook wederom gewoon weer met die kiezeltjes. Dus ja... Dat gaat ergens naartoe leiden. Maar ben je aan het schrijven nu? Ja. Maak je nu nog steeds... Dus ondanks alle drukte en alles wat je moet doen... Ja, dat maakte ook wel dat het wel een beetje boven mijn hoofd ging groeien op een gegeven moment. Want was ik echt zoveel ballen... In december had ik eindelijk tijd om veel te schrijven. Dat heb ik ook gedaan. Dat was heel leuk trouwens. En dat ging ook heel goed. En dat heb ik toen ook gedaan omdat ik wist... Nu komt dat album en het trakt er helemaal geen tijd meer voor. En ik wilde ook heel graag voordat er echt een grote hoos aan meningen komt. Mocht die komen. Ik hoop dat die komt natuurlijk. Wilde ik nog even in mijn eigen bubbel blijven zitten. Want als ik weet wat iedereen ervan vindt. Dan ga ik misschien me laten beïnvloeden bij het schrijven. Dus ik heb juist gekozen om in december daar even gas op te zetten. En gewoon nog heel erg onbevangen iets te maken. En ben je tevreden met wat het is geworden? Ja, het is. Nou ja, kijk, het is echt totaal nog niet af. Maar ik ben wel heel blij met. De eerste kiezels. Ja, het is een kiem. Zo'n klein plantje. Die echt kan uitgroeien tot iets heel moois. Maar moet nog heel veel gebeuren wel. Ik ben heel benieuwd. Ja. Dankjewel, Caroline. Nou ja, nog een maand en een dag dus. En dan ligt het album van de Jordan, Nowhere Near the Sky, in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze aflevering is ook te beluisteren als podcast, net als alle anderen. Abonneren kan via elke podcast-app. Na het nieuws is Misha op de zender en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met Wim Berkelaar. Hij is historicus en we zullen onder andere praten over zijn nieuwe podcast over secularisatie. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. Het is 1 uur.